لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. ولی قانون خو گذاشت. ولی تهدید برای چی؟ برای تطبیق قانون. هر کس قانون تطبیق نمی کند ایتو جزا هم داده می شود. لئن لم ينتهي المنافقون، اگر باز نیستند مردان منافق، والذین فی قلوبهم، وانانی که در دلهایشان مرض شک است، سست هستند، نفاق و شقاق دارند و شهوت دارند، والمرجفون فی المدینه، و خبر بد، تیت کنندگان خبر بد، هر جای یک خبر پیداش تمام روزمی خبرها را به اون آن میبرد. لنغرین نک بهم، هر آن بگماریم تو را به ایشان، ثم لا یجاورون نک فیها الا قلیلا، پس همسایه نباشند با تو در مدینه الا قلیلا، مگر روزهای بسیار اندکی. اگر مردان منافق و انسانهای شهوت پرست و آنانی که خبرهای کوچک را این طرف و طرف تیت میکنند، تمام روز کارایی را میکنند که نمیزیبد به یک انسان عادل، اگر باز نیستند و به زنان مسلمان که اینقدر قیدات سرشوازه شد، یعنی در حقیقت چی؟ اگر ما جور میبودیم زنها باید حجاب نمیکردن، ما خراب شدیم، الله جل جلاله سر زنهای بشاره یک قیدات را گذاشت. ولی باز هم اگر مردها غلطی میکنند، قرآن کریم میگه که اتو سلس تسلط برت بدون که اینها سملا یجاورون نک، باز هم سایتو نخواهد بود، با تبعیدش میکنی. فیها در امی مدینه الا قلیلا، مگر اندکشان. ملعونین اینما ثقفوا، نفرین شدگان هر جا که یافت کرده شوند. هر جایی که شما یک انسان غلط را دیدی و یک زن مسلمان چیزی را گفت، برتو که نفرین، یا الله بر باید لعنت الله علیک، همون تو باید لعنت خدا بر باید تو، زیرا تو کسی که قرآن بر تو لعنت گفته. نفرین الله بر آنها، اینما ثقف، هر جا که یافت کرده شوند، او خیدو گرفته شوند و قتلو تقتیل، و کشته شوند با کشته شدن بسیار زیاد. اگر چنین انسانهای مبتذل را گیر شوند، اگر کسی پلیسی را گیر نکرد، و نفرین الله سرش هست، اگر گیرش کرد، حتی قاضی میگه قتلو، او خیدو گرفته شوند بندی شوند، و اگر بار بار تکرار شده بود، حتی تعذیرن قتلو تقتیل، کشته شوند که دیگه چنین کاری نکنند. اگر این کار صورت بگیره، الله شاید است که در زندگی کسی برای یک دختر مسلمان چیزی نخواهد کرد. سنت الله، سنت نهاده شده خدایی است. فالذین، در آنانی که خلو گذشتند من قبل و پیش از این، ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و هرگز نیابی ما سنت الله جل جلاله را دیگر کنی. این قانون الهی است، این قانون است که دیگر نباید بشکنه، نه دموکراسی را میتونه بشکنه و نه کسی دیگری. زندگی ما شما یک زندگی دو روزه است، با تطبیق قانون یا بی قانون تیر می شود، تطبیق شریعت یا بی شریعت میگذرد. بنان یسالک الناس عن الساعه، پرسان میکنه تو را ای پیغمبر از قیامت، قل بگو انما علمها عند الله، جز نیست که علم آمدن قیامت نزد الله جل جلاله است. و ما یدریک لعل الساعه تکون قریبا، تو چی میدانی که قیامت بسیار نزدیک باشد؟ تو چی میدانی قیامت بسیار نزدیک باشد؟ بنان مرد مسلمان از اذیت زن مسلمان دست بردارد، و زن مسلمان به حجاب اسلامی گردن بگذارد، زیرا قیامت بسیار نزدیک است. و کل ما شما میدانید ان الله لعن الكافرین، و یقین الله جل جلاله نفرین کرده کافران را، و اعد لهم سعیرا، آماده ساخته برایشان آتش شعله‌ور را، خالدین فیها، همیشه میباشند در آن، لا یجدون ولیا، خالدین فیها ابدا، همیشه میباشند در آن جاوید، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، و نیابن دوست ولا هم نه هم مددگاری را. یسالوک الناس عن الساعه، پرسان میکنند تو را ای پیغمبر علیه السلام عن الساعت، از قیامت. قل بگو انما علمها عند الله، جز نیست که دانستن علم وقت قیامت نزد الله جل جلاله است. و ما یدریک، و تو چی میدانی؟ لعل الساعت قریب، لعل الساعت تکون قریبا، شاید آمدن قیامت، شاید قیامت نزدیک باشد. در رابطه به قیامت جمع از مردم پرسان کردن، حتی در حدیث جبرائیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از حضرت جبرائیل از حضرت پیامبر پرسان کرد که متى الساعه، قیامت چه وقت است؟ و آن حضرت فرمود که من قدر مسئولیت ندارم که دانسته بوده باشم از کسی که سائل است. بعد پرسان گید که خیلی علائم قیامت چیست؟ و پیامبر ما صلی الله علیه و سلم علامات قیامت را در باب صغرایش تذکر داد، زیرا کبرایش معلوم بود و همه مسلمان ها که از جمله در جامعه تغییر بیاید. و او به این عبارت که آنانی که مزدورها در خانه بودند فرزندانشان آقایا شدند، آنانی که در سر کوها زندگی داشتند پالوچ و سرلوچ میگشتند، آنا داخل شهر سرایت میکنه و قصرها و بلند منزلها را میسازند. و به این عبارت اینا هم پرسان میکنه که پرسان میکنه تو را ای پیغمبر عن الساعه از قیامت. حضرت ابو دردا رضی الله عنه هم از پیامبر خدا علیه السلام پرسان کرد که متى الساعه یا رسول الله، قیامت چه وقت است؟ و پیغمبر خدا فرمود که ثقلت که امک مستعدت تا لها، مادرت به عزایت بشینه چی برش تیار کردی که از قیامت پرسان میکنه؟ بعد گفت که یا رسول الله قسم به الله است که نه تیار کردیم از نماز و روزه و خدام عبادتی که مثل رزو تمسک بکن ما آن را پیشکش بکنم، ولی الله و پیغمبر را دوست دارم. و پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که انسان در روز قیامت حشر می شود با او کسی که دوستش دارد. بنام قل بگو ای پیغمبر انما علمها عند الله، جز نیست که دانستن علم وقت آمدن قیامت نزد الله است. و ما یدریک لعل ساعت تکون قریبا، و چی چی تو را خبر داد شاید آمدنش بسیار نزدیک بوده باشد. به هر صورتش ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، آمدن قیامت و سودی او انسان است که ایمان داشته باشد، ولی آنانی که کفر اختیار کردند جز نیست که الله جل جلاله نفرین کرده کافران را و آماده ساخته برایشان آتش شعله‌ور را، خالدین فیها ابدا، همیشه می باشند در این آتش جاودان، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نیابند برای خلاصی خود ولیا دوستی ولا نصیرا، نه هم مددگاری. ایتو یک روزی که یوم تقلب و وجوههم فی النار، روزی که گشتانده شود روحایشان فی النار در آتش، یقولون میگوین یا لیتنا، ای کاش ما، افسوس ما را، کاش که ما اطعنا الله و اطعنا الرسول، اطاعت میکردیم الله جل جلاله را و اطاعت میکردیم پیغمبر خدا را. و قالو و گوین ربنا انا اطعنا سادتنا، یا الله ما خو فرمانبرداری کردیم، اطاعت کردیم و دستور بردیم سادتنا از کلانا و سردمدارای خود و کبرانا از بزرگسالان خود، فاضلونا، پس ما را هم گمراه ساختن از سبیل از حیث طریق، ما را امی سادات و کبرا بزرگای ما را از راه گمراه کردن و راه راست را سر ما خراب کردن. ربنا پروردگارا آتهم ضعفین من العذاب، یا الله به این کلانا و بزرگای ما که سبب گمراهی ما از راه راست شده، پروردگارا بتی برایشان آتهم بتین ضعفین من العذاب، دو چند از عذاب که به ما میتی، یا الله بر اینا نصیب بگردان. و لعنهم لعنا کبیرا، و نفرین کنیشان را به نفرین بسیار بزرگ، از رحمت اینها را بسیار به دور قرار بتی. این در حقیقت تجسمی بود که هر انسان به اساس اطاعت و فرامین دیگرها بدبخت می شود. ما می بینیم که در جامعه افغانستان هم یک تعداد از سردمدارا در خانواده ها سبب ادلال و گمراهی اولادای خود می شود. ما می بینیم که در جامعه افغانستان هم تعداد از بزرگا سبب بدبختی اولاد خود می شود. به طور مثال یک تعداد از خواهرها شاید اونا حجاب اسلامی را میخوان رعایت بکنن، ولی دیگرا سرشان چی میگن؟ تالی خو خرد استی، تالی خو جوان استی، باز پسانتری کارا بکن. یک جوان وقتی که او عبادت الله را میکند، تلاوت قرآن را میکند و اصالیب انسانی و شرعی را مراعات میکند، بعد مورد تحتاز این و آن قرار میگیره که در این جوانی توی صوفیگری شروع کردی، و با نام های متعدد او را میخواهد که زیر سوال قرار بدهد. ببین که روزی میشود که این انسان های کلان، این انسان های بدبختی که سبب ادلال اولادشان میشود، سبب ادلال گمراهی و در جامعه میشود، خواهند دو چند عذاب را از طرف الله جل جلاله برشان خواهند داده شد. چرا؟ از یک طرف خودش مسئولیت را ادا نکرده، از طرف دیگری هم وسیله شده برای بدبختی و ادلال دیگران. علی خطاب میکنه یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان، از بحث کفار را خلاص بکو. علی به خود یک بار ملتفت شو، یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تكونوا كالذين آذوا موسى، نشوید مانند آنان که رنجانانیدن حضرت موسی علیه السلام را. فبرأه الله مما قالوا، پس پاک ساخت الله جل جلاله او را مما قالوا، از آن گفته ای که اینها در حق حضرت موسی علیه السلام گفته بودند. و کان عند الله وجیها، و یقینا هست حضرت موسی علیه السلام نزد الله جل جلاله وجیها با آبرو. ای مؤمنان، مانند بنی اسرائیل نشوید که اونها رنجانیدن حضرت موسی علیه السلام را با سخنان رکیب، با سخنانی که نباید در شأن یک پیغمبر میگفتند، چون این کاری را نکنید. فبرأه الله مما قالوا، پس الله پاک ساخت او را مما قالوا، از آن گفته ای که در شأن حضرت موسی علیه السلام گفته بودند. در شأن حضرت موسی علیه السلام سخنان بسیار زیادی گفته بودند. از جملهش امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث را هم روایت میکنه که در شأن حضرت موسی علیه السلام گفتند که چون ببین این عورت خود را پوشیده نگه میداره، با ما یک جای در چشمازارها غسل یک جایی نمی کنند. بناهن ای کسی است که مردانگی ندارد، ای کسی است که نامهای متعدد را سرش گذاشتند. و این موضوع به اندازه شد که یکی بر دیگری گفته، و هرگاه که حضرت موسی تیر می شد، نوی از چشمک را در بین خود می زدند. و خداوند متعال به خاطر ازی که نشان بدهد که اگر خود موسی انسانیست مرد، انسانیست که خداوند متعال او را کامل الاعضا آفریده، بنان امو سنگی که سر کالایش گذاشته شده بود امو حرکت میکنه و کالایش از پیش میبره. و وقتی که مردم میبینه که این سالم الاعضا، انسان پوره است، و این توهینی که یک دیگری بیا به اساس اغفال و تعدادی به اساس دشمنی و تعدادی هم به خاطر حسد ای را دنبال کرده بودن، الله جل جلاله او را فبرأه الله مما قالوا، پس پاک ساخت الله جل جلاله او از آن سخنان رکیکی که در شأن حضرت موسی گفته بودند. و یا هم همیشه که یک نکته می شد اینا را حضرت موسی را ملامت می کردن. چی می گفتن؟ که ما ای موسی با آمدن تو ما شگون بد گرفتیم، هیچگاه از آمدن تو خیر ما ندیدیم، تطیرنا بک و بمن معک، همیشه ما فال بد گرفتیم با آمدن تو و با آنانی که با تو هستن، یک روز کار خیر هم ندیدیم. بنابراین یک مسلمان چون این نکته را نباید عرض بکنه. مسلمان های ما هم یکان و چی میگن؟ ای از برای خدا، امی آمدن مجاهدین هم بسیار غم شد، استغفرالله، این رقم گفت نزنین، خواهی مجاهد نما را نگوین. متاسفانه که رنگ مسلمان ها و مجاهدین را انسان های خود فروخته و بدبخت و رذیل خراب کرد. و آلی هم ما متاسف بری هستیم که آنانی که مجاهد نیستن نسبت جهاد را به خود میکنن، و کلگی میفهم که اینا این مجاهد نیست، نه اصالیبش به مجاهد میمونه، نه ظاهرش به مجاهد میمونه، نه عقیدش به مجاهد میمونه، نه باورهایش به مجاهد میمونه، نه اخلاصش به جهاد میموند. ولی خب آلی بازار خلاص است دیگه، هر کس سر خود تابه میزنه. بنان این رقم گفت را نباید بزنیم که علیه جهاد اقدامات صورت بگیرد. و کان عند الله وجیها، و هست نزد الله جل جلاله با آبرو. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اتقوا الله، از الله بترسید، و قولوا قولا سدیدا، و بگوید سخن بسیار استوار را، از الله بترسید آنچه که از زبان شما بیرون میشد الله به او مؤاخذه‌تان میکند. بنان سخن را بسیار دقیق بگویید. سخنی که از زبانتان بیرون میشود بسیار باید دقیق بوده باشد. نشود که حدیث پیامبر خدا علیه السلام داریم که یک مرد سخن را میگوید و او سخنش به خریف‌ها و طرف دوزخ پایین میشود. به خریف‌ها پایین میشود. بنان ای مؤمنان به زبانتان بسیار ملتفت بوده باشید. و قول قولا سدیدا و بگوید سخن راست را. پیغمبر ما علیه السلام در یک حدیث می فرماید که هر کسی که به من دو چیز را ضمانت بکند من جنت را بر ضمانت می کنم، زبان خود را و شرمگاه خود را. صحابی عرض می کند که یا رسول الله آیا این زبان اینقدر مهم است که ما و انا لمؤاخذون به ما نتکلم، آیا ما گرفته می شیم به اون سخنانی که ما می گویم؟ پیغمبر خدا گفت که ثقلت که امت مادرت به عزایت بشیند، آیا مردمی که به روح خوردن در دوزخ نبود مگر آنچه که دراو کرده زبانهایشان، زبانش که چیزی را دراو کرده و به عمل آورده به مو گرفته می شود. از این خاطر است که دقیق شوین یکان با سخن از زبان یک مسلمان مبراید که خداوند متعال به او خفه می شود. یک مسلمان است باور چی دارد؟ ولی اگه امریکا نباشه باز ما بدبخت میشیم. استغفر الله، کلمه تصر بخوان برادر گلم تو چی میگی؟ ولی اگر قوات های کفری نباشه در افغانستان، افغانستان امن نمیشود. این کلمه های کفری است، این کلمه ها را از زبانتان دور بکنین. خداوند متعال به این مؤاخذه‌تان میکند. ما عقل داریم الحمدلله، انسان هستیم، راه های معقول دیگری پیدا کرده میتونیم. تو نگوین که اگه این نباشد، زیرا بسیار راه های دیگری است. کی سر زیر بحث کرده که برای امن افغانستان غیر از این کدام طریقی دیگه است؟ نه، ده ها طریقه وجود داره که ما میتونیم در کشور خود امن برقرار بکنیم. میتونیم که این سگا را بیرون بکشیم، یک مسلمان ها بیاید یک چند روز امن بگیره. این کار ممکن است و هیچ مشکلی در این ما نمیبینیم. راه های دیگری داریم که برای امن افغانستان او به کار انداخته شود. بنان به اون طریقه ها کار نمیکنن جز اینکه قوت های صلیبی در افغانستان باشند. و این گپ ها یک تعداد مسلمان ها بیدین میشن، اینا ملتفت باید بوده باشند. ای مؤمنین از الله بترسید و قول قولا سدیدا، همیشه سخن استوار را بگوید. به چیزی که الله راضی نمیشه خدا راضی نکنه. اما به این باور دار، به این یقین دارم که اگر قوات های کفری از افغانستان بیرون برد، شورای اسلامی هم آماده از این هستند که در افغانستان به خاطر یک صلح و سلام یک چند روز زندگی بکنن، در جا امنیت ما را بگیرن. و الله شاهد است که بزرگ کسی نمیکشن. باز او ذرات بی نداره که بار ما نزدیک شد که نزدیک ما ندید. باز کلی چیز جور می شود. زیرا تفاهم و دیالوگ در میان مسلمان ها زمینه صلح را مساعد می کند. آنچه که نیست، آنچه که اصلی مرض است او گم می شود. یصلح لکم اعمالکم، تا به صلاح آرد برای شما کردارهای شما را، و یغفر لکم و ببخشد شما را، ذنوبکم گناهای شما را. و من یطع الله و رسوله، هر که فرمان برد از الله جل جلاله و رسوله و از پیغمبرش، فقد فاز فوزا عظیما، به تحقیق کامیاب شده و کامیابی بسیار بزرگ. هر کسی که از الله و پیغمبر اطاعت بکنه یقینا اون انسان کامیاب شده و کامیابی بسیار بزرگ. سوره را خلاص میکنه و چون روابط ما را با الله، روابط ما را با پیغمبر، رابطه ما را با شریعت الهی و رابطه ما را با جامعه و خود ما به شکل بسیار جالب توضیح داد، بنان این مجموعه یک امانت شد. و امانت حفظ و نگهداری را می‌خواهد. بنان الله میگه ان عرضنا الامانه، هر آن ما پیش کردیم امانت را، علی السماوات والارض، با آسمان ها و زمین، و الجبال بکوها، فابین ان یحملنها، پس قبول نکردن که بردارن آن را، ان یحملنها که بردارن آن را، و اشفقن منها و ترسیدن از آن، و حملها الانسان، و برداشت ای امانت را انسان. ما امانت را که همان اختیار است، ما امانت را که همان اختیار است که خوب و بد را خودت قبول بکنی و برگزینی خودت راه خود را که ثواب چیست غلط چیست، بعد از بیانی که از طرف الله جل جلاله رحمتاً به ما بازم شده. ما چون این اختیار را برای زمین و آسمان ها و برای کوه ها پیشنهاد کردیم، که خودشان مسیر تکامل خود را به پیش ببرند، ولی اونا ابا کردند. و انسان چی کرد؟ و حملها الانسان، و انسان آن را برداشت و به ذمه خود ای را گذاشت که من خودم مسیر خود را تعیین میکنم. و الله با وصف زهم رحمتن چی کرد؟ شریعت و پیغمبر را فرستاد. انه کان ظلوما جهولا، هر آن او هست بسیار ستمگار و نادان، بسیار ستمگار و نادان است. به این عبارت که از یک طرف ستمگار است که حق برش آمد از او پیروی نکرد، از طرف جهول است که نمی اندیشد که امانت از نظر حفظ و نگهداشت بسیار مشکل است و باید انسان مواظب به او باشد. در این آیه دو تعبیر می توانیم بکنیم. یک تعبیر به این عبارت که این تعبیر مجازی بوده باشد. هر آن ما پیش کردیم با آسمان ها و زمین و کوه ها امانت را، این پیشکش به این معنا که یعنی این امانتی که ای انسان به تو داده شده که عبارت از اختیار است و عمل به شرایع است به اختیار خودت، این به اندازه گران بود اگر بالفرض ما این را برای کوه و زمین و آسمان پیش می کردیم، این کوه ها با این قوتشان این را قبول نمی کرد و از پیشش پشت سر می رفت. بنان تو با این قواره کوچکت ای را پذیرفتی و ای را قبول کردی، بنان از ترس زیا باید بترسی، نبایدی که زیایش بکنی، نبایدی که خراب استعمالش بکنی، و یقینا که هر چیزی که به حیث امانت به کسی داده شود روزی گرفته می شود. یعنی اگر ما به یکی از شما بگم که این کتاب را بگیرم و ما از تو پس می گیرم، یک مدت امرای خودت بوده باشه، شما باور کنید که میفهمی که نباید ایرا بفروشم، نباید به کسی دیگری بتم و باید نگاهش بکنی که بعد بادن دومگی باید تو ملامت نباشه. الله جل جلاله بر ما چی داد؟ بر ما عمر داد، بر ما هر آنچه که در آسمان ها و زمین است او را در خدمت ما قرار داد. باید به خاطر ازی که خود ما مسیر خود را تکوین بکنیم و تثبیت بکنیم، پیغمبرها را هم به ما رایی کرد، عقل هم به ما داد. ولی شما چی فکر میکنین که کل زندگی پوچ است؟ این بی‌معناست؟ پس یک تعبیر همی میکنیم که هر آن ما پیش کردیم امانت را با آسمان ها و زمین و با کوها که عبارت از عمل به چی است؟ به شریعت است. ما این را پیش کردیم، یعنی این را فرضی بگیریم. اگر چنین پیشکش ما با کوه و زمین میکردیم اینا قبول نمیکردن، خود تو انسان قبولش کردی که قبولش کردی که پس ملتفت باش برای یا ای تو هم میشد که امیر الله جل جلاله طوری که با ما زبان داده که تسبیح الله را میگویم، امیر قم کوه و زمین و آسمان تسبیح الله را میگوید. و ما من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، ای چیزی در آسمان ها و کائنات نیست مگر که الله را با پاکی یاد میکند. بنابراین امیر حقیقتا الله جل جلاله برش پیشکش کرده باشد و اینا گفته باشد که یا الله ما امین نظام تکوینت را پذیرفتیم و در نظام تشریع که به ما داده میشه توانایی حملش نخواهیم داشت، بنان لطف بکو به امین نظام تکوینی ما تسلیم هستیم. نظام تشریع خود به خود آزادی را برای انسان و برای شی تثبیت میکنه و ما نمیخوایم او آزادی که منجر به بدبختی ما در آینده شود امور را بپذیریم. و حمله الانسان، انسان ای آزادی را پذیرفت. ای آزادی به چی عبارت بود؟ که از یک طرف از ای آزادی به رشد خود شروع بکند و از طرف دیگری به رشد دیگرها باید قدم بگذارد. ای امانت چی شد؟ دین شد. ما هر آن ای دین دا و ارزش ها را پیش کردیم با آسمان ها و زمین و با کوها، فابین ان یحملنها، پس قبول نکردن که بردارن آن را، و اشفقن منها و ترسیدن از قبول آن، و حملها الانسان، انسان ای را حمل کرد. ای امانت چی شد؟ اسلام شد. پس ای اسلام چی بکنیم که امانت را ادا بکنیم؟ اگر خواسته باشیم که امانت را ادا بکنیم چند نکته را باید حفظ بگیریم. اولی که ما باید اهمیت ای امانت را بفهمیم، به عباره دیگر بشناسیم که ای امانت چی است، ای را باید بشناسیم. بنان بسیار زشت خواهد بود که امانت به ما سپرده می شود در حالی که ما خبر نداریم که چی است. پس معرفت دین و شناخت دین یکی از وجایب یک انسان است که بتانه آن را به وجه درستش نگهداری بکنه. نکته دوم، اگر میخواستیم که کامیاب شویم در عطای امانت خود به الله جل جلاله پس وقتی که شناختیم با این دین عمل بکنیم. اتو نگذاریم که خدا نخواسته که غالب مسلمان ها هستن. ما اسلام را دوست داریم، خب به دیگر را دوستش داریم. نه برای خود ما. میخوایم که دین تطبیق شود. میخوایم شریعت بیاید. ولی سر کل مسلمان ها بیاید، خب ما آزاد باشم. ارگاه به ما توجیه داده شد که حجاب ما راحت بکو با سست چهار. ارگاه به ما توجیه داده که رشوت نخو با سست چهار. ارگاه به ما داده شد که دروغ نگو با دیدی دیگرگون چهار. نه. این دین صحای تطبیقی در شخص باید پیدا بکنند. و این مکلفیت ماست. اگر خواسته باشین که امانت تطبیق شود و پس سالم سپرده شود، پس آنچی که میفهمیم به او عمل بکنیم. دوم سوم میشه که وقتی خود ما عمل کردیم، در راستای رسیدن از این دین به دیگر را باید قدم بگذاریم. این سوم مسئولیت ماست در راستای امانت. دیگران را باید این دین برسانیم. صحابه اگر میکردن که تمام روز طواف میکردن و در مسجد نبوی یک نماز میخوانن 50,000، یک نماز در مسجد قبا میخوان مانند عمریش میشد و در کعبه نماز میخوانن، اینجا دین نمیرسن. الله از اونا پرسان میکرد یا نی؟ الله پرسانش میکرد. بنان از او خاطر خانواده خود ایلا کردن، به شهادت ها رسیدن، مسافری دیدن، مشکلات دیدن، تا ای که الحمدلله در اینجا دین رسانیدن. بنان یکی از وجائب یک مؤمن در راستای امانت الهی که شریعتش است، رساندن ای پیام الهی است برای دیگران. به دیگران باید چی شود؟ این دین باید برسانن. یکی از مکلفیت ها و یکی از مسئولیت های یک مؤمن و مسلمان است. نکته دیگری که انگامی که ما این دین را برسانیم به دیگران، باز هم خلاص نمیشیم. باید از ارزش های از این دین دفاع بکنیم. یعنی به این معنا که سرحدات از این دین را نگاه بکنیم. ما باید دقیق بوده باشیم که در جامعه چی روان است و بر ضد اسلام چی تخریبات صورت میگیره و چی کاری بکنیم که از ارزش‌های ما دفاع بکنیم. یعنی باید مسئولانه بیاندیشیم. کلگی چیخ میزنه که در افغانستان یک سیلی خروشان از کفر و الحاد و بیدینی و صلیبیت آمده. اینه کلگی میفهمه. کل ما چیخ میزنیم ولی در راستای دفاعش کسی هیچ اندیشه نمیکنه. نمیگه که چی کار بکنیم که در مقابل از این طوفان استادگی هم صورت بگیره و جواب برش داده شود. کل ما یک به دیگر رخ رخ سعی میکنیم، در حقیقت ما مسئولیت خود را ادا نمیکنیم. در حقیقت سردی فکر نکردیم و آخرترین چیزی که در پیش مسلمان های افغانستان است او دینش است. یعنی اگر فکر میکند و فهرست کارهای خود میگذارد، در اخیر اگر وقت پیدا شد باز این کلمه دین هم شاید در اوج جای بده. غیر از آخرترین چیزی است که سرزو می اندیشد و حالا که اولین ترین چیزی باشد که یک مسلمان سرزو باید فکر بکند. انه کان ظلوما جهولا. این کل کار چرا می کند؟ به خاطر که او انسان بسیار ستمگار و نادان است. نادان است که مکی است و موقعیت خود را نمیشناسد، اهمیت وجودی خود را نمیشناسد و امانت الهی را نشناخته و همین رقم عظمتی که در دین است و بقایی که در شریعت الهی او را دقیق نشناخته. الله جل جلاله او ای پیام دین را داد و خداوند متعال کسایی را پیدا میکنه که ای دین را زمینه تطبیقی را برش مساعد بکند. بنان با توضیح از این شریعت الهی و با این پیامی که خداوند متعال خامخان منافقان و انسانای بدکار را سرزمین تای پیغمبر خارج میکند و یا هم اونها را به جزای اعمالشان میرساند. لیعذب الله المنافقین، تا عذاب کنه الله جل جلاله منافقان را، مردان منافق را، والمنافقات و زنان منافق را، والمشرکین و المشرکات، مردان منافق و زنان مردان مشرک و زنان مشرک را، و یتوب الله علی المؤمنین، و معاف کند الله جل جلاله علی المؤمنین، بر مردان مؤمن. الله چی بکن؟ و یتوب الله، بر رحمت برگردد الله جل جلاله علی المؤمنین، بر مؤمنان. این قوانین چرا وضع شد؟ بخاطر که الله مشرک و مشرکه، منافق و منافقه را جزا بدهد و مؤمن را بر رحمت سرش برگردد. یعنی چی شد؟ اگر ما دین را تطبیق کردیم و شریعت الهی را در زندگی خود آوردیم، در حقیقت از گزند شیطان خلاص میشیم، از گزند شهوت خلاص میشیم. بنان الله بر رحمت ما میبیند، بر میگردد. و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، تا بر رحمت بازگردد الله جل جلاله بر مردان مؤمن و زنان مؤمنه. والله غفور رحیم. و وكان الله غفورا رحيما ويقينا اسال الله جل جلاله بخشاینده مهربان.